У пятым разделе добравесця паводле Матфея мы знаёмся з настаўленнем Ісуса Хрыста адносна таго, як вернікам жыць у цяперашнім свеце, паказваючы сябе ягонымі сапраўднымі паслядоўнікамі. Сярод іншых хрыстовых заяваў мы чытаем ягоныя словы: «Дабрашчасныя тыя, хто жадае і прагне праведнасці, бо яны спатоляцца». Згодна з грэцкім арыгіналам, самым трапным перакладам грэцкага слова «диакіосуня» гэта праведнасць, што і указвае на патрабаванне вернікам жыць чыста і праведна. Біблія прыгадвае, што сам Бог праведны, што значыць, ва ўсім ён безгрэшны і справедлівы. І вось як Бог прадстаўляецца праведным, так і павінны ягоныя вернікі. Каб жадаць і шукаць праведнасці, вернік перш за ўсё мусіць быць тым, што Христос раней у наставленні назваў «убогім духам». Убогі духам вернік прызнае сваё шматкроць ніжэйшае становішча перад святым Богам, бо чалавек сам у сабе той боскай праведнасці не мае. Мы ўсі аднолькава грэшнікі і маем патрэбу ў Господнім дараванні нашых рахоў. У параўнанні з Божай маральнай чысцінёй пакорлівы вернік калісьці ў жыцці ўсведамляе глыбокасць сваёй грэшнасці, ды своечасова з каяннем і плачам перад Господам просіць даравання і перамогі над грэшным спосабам жыцця. Той, хто жадае праведнасці, таксама шукае цеснай лучнасці самім Господам Богам, які дае нам здольнасць на святы спосаб жыцця. Калі жадаем і імкнёмся да Божай праведнасці, рэчы, звязаныя з гэтым светам, неяк страчваюць сваю прывабнасць, і мы тым болей цікавімся тымі рэчамі, якія Бога ўзрушваюць. Мы таксама пазбаўляемся жадання спадзявацца на саміх сябе, на сваю мудрасць і здольнасці, а хутчэй спадзяёмся на Гасподнюю сілу і мудрасць, якія моцна дзейнічаюць у нас, калі мы даём месца Духу Святому працаваць у нас. Апостол Павел напомніў вернікам у Эфесе, што перад тым, як яны навярнуліся да Бога, яны жылі згодна са сваімі грэшнымі плоцкімі жаданнямі, якімі карыстаўся сатана, той доўгачасовы вораг Бога, якога апостол называе князем свету. Ён цяпер валадарыць у паветры і падбухторвае безбожных людзей выконваць усялякія грэшныя дзеі, апостол дадае. Людзі без Бога часта лічаць, што яны жывуць праведна згодна са сваім уяўленнем праведнасці, калі ў сапраўднасці яны імкнуцца стаць мацнейшымі за іншых, набыць сабе ўсё больш і больш багацця, замест таго, каб упакорвацца перад Богам, не гаворачы ўжо, як перад іншымі людзьмі. Такія асобы фактычна праяўляюць грэшную свецкую ганарлівасць і самаправеднасць, чого Бог не прымае. У нашы дні адны хочуць мець сілу над іншымі, іх кантраляваць замест таго, каб працаваць у духу міру і супольнай павагі адзін аднаму. Вось гэта свецкая форма так званай праведнасці. Такое паняцце праведнасці сапраўды скажонае і нічога супольнага не мае са Господняй праведнасцю. Чалавечая праведнасць хутчэй за ўсё ствараецца і выконваецца пад уплывам сатаны, якога ў іншым месцы апостол Павел называе Богам веку гэтага, які зацьміў розум многіх невернікаў, каб яны не падпалі пад уплыў дабравесця Хрыстовага і не пачулі, дзе знаходзіцца сапраўдная праведнасць. Яна выцякае ад Бога, ды служыць на дабро Божаму царству на зямлі і іншым людзям. Чалавек без Бога стараецца выконваць сваю праведнасць, тое, што мы можам назваць самаправеднасцю, але яна абапіраецца на старанні чалавечай грэшнай натуры і ніколі не дасягае высокага ўзроўню Божай праведнасці. Быў такі час, калі апостол Павел, якога ў першым дню звалі Саўлам, рупліва змагаўся за юдэйскую веру, не знаючы Ісуса Хрыста і ягоных мэтаў. Ён нават пераследаваў паслядоўнікаў Збавіцеля Хрыста, лічачы, што гэтым чынам выконвае Божую волю. Але Збавіцель спыніў яго на дарозе ў Дамаск, з'явіўся і паведаміў яму, што не тым шляхам ідзе ён, і што трэба падпарадкавацца яму, Хрысту, якога Бог Айцец паслаў на зямлю. Замест таго, каб пераследаваць паслядоўнікаў Хрыстовых, яму трэба было далучыцца да гэтых вернікаў, уверваўшы ў Хрыста, ягоную ахвярную смерць і ўваскрэсне, ды стацца вялікім прыхільнікам і абаронцам Хрыста. Тым жа ён і стаўся, і шмат гадоў пасля, звяртаючыся лістом да вернікаў у Піліпах, напісаў: «Калі хто іншы думае пакласціся на плоць, дык тым болей я, абрэзны на восьмы дзень с роду Ізраілевага, калена Веніамінавага, габрэй ад габрэяў, паводле закона фарысей, а ў рыплівасці ганіцель царквы Божай, па праўдзе законна беззаганны. Але што мне было перавагаю, заявляе апостол, то я дзеля Хрыста я палічыў марнасцю. Ды ўсё лічу марнасцю дзеля перавагі пазнання Хрыста Ісуса, Господа майго. Дзеля яго я ад усяго адмовіўся, і ўсё лічу смеццем, каб здабыць Хрыста і знайсці сябе ў ім не з маёю праведнасцю, якая ад закона, а з тою, якая праз веру ў Хрыста, з праведнасцю ад Бога па веры». Хрыстова праведнасць дзейнічае ў сэрцы паслухмяннага верніка і яго заклікае да святога вобраза жыцця. Здольнасць і моц на такое жыццё перадаецца збавіцелям верніку, каб ён жыў праведна ў цяперашнім свеце, дзе ў шматлікіх сітуацыях пераважае грэх. Паважаны слухач, ці ты жадаеш і прагнеш Гасподняй праведнасці? Ці ты больш за ўсё іншае жадаеш вызвалення ад грэшных плоцкіх грахоў? Сапраўдны хрысціянін жадае і з Божай дапамогай імкнецца да Гасподняй святасці і праведнасці. У малітвах ён просіць у Бога вызвалення ад таго, што багаслоў Ян называе пажадай плоці, пажадай вачэй і пыхі жыццёвай. Шчыры вернік атрачаецца ад усіх формаў самаправеднасці і абапіраецца на Збавіцеля, каб ён жыў ягонай душы і выконваў Божыя дзеі. Сапраўдны хрысціянін перад іншымі не выхваляецца, не уяўляе сябе надта важнай асобай, вартай чалавечай славы. Ён робіць усё магчымае, каб такім спакусам не ставацца, а заставацца пакорлівым і паслухмяным Богу і Хрысту. Вызваляецца чалавека такога падыходу толькі тады, калі застаецца ў цеснай лучнасці з Хрыстом і ў ягонай прысутнасці. Вернік, які жадае і прагне праведнасці Божай, мусіць узрастаць у духовным жыцці, праяўляючы ў штодзённым жыцці тое, што апостол называе плодам духа. Якімі спосабамі паказваецца дзейнасць Духа Святого ў верніку? Такімі рысамі, як любоўю, радасцю, згодай, доўгай цярплівасцю, добрасцю, міласарнасцю, верай, лагоднасцю і ўстрымліваннем сябе ад грэшных эгаістычных дзеяў. Такі вернік заўсёды імкнецца да бліжэйшай і больш інтымнай лучнасці і кантактам з Богам праз рэгулярнае чытанне ягонага слова Біблії і праз малітву. І не толькі ён жадае шукае бліжэйшага кантакту з Богам і Хрыстом, але таксама стараецца чым пабольш сустракацца з іншымі вернікамі, якія дбаюць пра Бога і ягонае царства, ды стараецца жыць згодна з настаўленнем ягонага слова. Ён хоча быць з тымі, хто стараецца ўзрастаць у Гасподняй праведнасці і святасці. І наш кажучы, вернік імкнецца да далейшага росту ў праведнасці цераз кантакты з іншымі вернікамі, якія жадаюць і шукаюць таго самага. Паважаны слухач, ці ты жадаеш і прагнеш Гасподняй праведнасці і святасці? Калі так, ці стала чытаеш ты ягонае слова Біблію? Ці стала моліся Господу Богу? Ці ходзіш ты на набажэнствы той царквы, дзе іншыя прыходзяць з тою мэтаю, каб узрастаць у асабістай лучнасці з Господам і паглыбляцца ў ягоную праведнасць? Такім жа спосабам мы выконваем словы, выказаныя Збавіцелем Ісусам Хрыстом. Жадаць і прагнуць Божай праведнасці – гэта мусіць быць асновай наша існавання, і мы мусім прыкладваць усе старанні, каб развівацца ў ёй. Калі так будзем рабіць, паважаныя браты і сёстры ў Хрысце, то, як казаў сам Збавіцель Ісус Хрыстос, мы спатолімся, што значыць, мы будзем духовна ўкормленыя, сытыя. Хай дапаможа нам Бог жадаць і прагнуць ягонай праведнасці, ды прымаць тыя неабходныя захады, каб расці ў ягонай праведнасці і яе праяўляць у практычных учынках штодзённага жыцця.